nagram Morgana. Witam Państwa w drugiej godzinie naszego spotkania. Ja nazywam się Michał Margański i w tę noc serdecznie zapraszam na wielogatunkowy i bardzo eklektyczny set oparty na nagraniach wytłoczonych w wytwórni Claremont 56, która to właśnie dzisiejszej nocy jest naszą najważniejszą bohaterką. Całość rozpocznie kompozycja Holgera Czukaja, legendarnego kompozytora, który, jak Państwo wiedzą, był współzałożycielem zespołu Ken. Życzę dobrego odbioru i dobrych wrażeń akustycznych. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia.

wątkie.